عبادت خو په طریقه د پیغمبر نه ده، په طریقه د صحابه نه ده، دا طریقه نه و خودلی چې تبا په دولسم ربیع الاول باندې جلوس وباسي او چراغان به کوي. حال دا دی چې ربیع الاول دولسم په صحابه په دور کې هم بل حرمیا هر کال براتو، د رسول الله په دور کې هم هر کال راغلی دی، خلفای راشدین په دور کې هم دا روز راغلی دا. هغوی د نورو ورځو او د دې ورځو په منځ کې هیڅ فرق او امتیاز نه دی کړی. معمول نارمل حالت څنګه چې نور کله بهسه کارونه کول هغه کارونه په دغه ورځ څه امتیاز نه دی ورکړی. نو په عبادت باندې او د ثواب په کارونو خو زیات ماین صحابه و او رسول الله و. نو ذکر وی چې عبادت د الله کوی خو زما اطاعت هم کوی. نوح علیه السلام وی نو عبادت د الله به کوي په طریقه د پیغمبر، نو اله به قبلیږي. د دې وجه نه هر پیغمبر ویلی دی چې عبادت د الله کوی او اطاعت زما کوی. باقی د عبادت او د اطاعت فرقونه تا ته ما بیان کړي وو. یغفر لکم من ذنوبکم بخن بو کی تاسو تا دا گناہون استاسو او رستو با کی تاسو نیتی مقرری پوری. بے شک نیتا دا اللہ پاک چکل راشی نو نرستو کی. لو کنتم تعلمون کتاسو پوئی دے نو تاسو با شرک نوے کرے او تاسو با کفر نوے کرے. نوح علیہ السلام وی اے زما ربا ما خو آواز کو خپل قوم ته دشپې او دروازې نو زیات نه کو دی دا پارا زما دی بلنی مگر تیختا سمره چې تقریرو نه ډیر کوما او دعوت ډیر ور کوما نو دومره د دی په نفرت او په فرار کې په تیختا کې اضافه راځي. دا خو ډیر بد قسمت قوم خو چې خبره کوما او دی تختی او بیا زچی یم اخکارا میں اکڑلا دیتا دا خبرا او پتا میں ہم اکڑلا دیتا دے یو یو تن سرا انفرادی ملاقات کو او دا سی دا مشوری او دا جرگی پتور میں وطا دا خبرا اکڑلا او جلسے عام و اجتماع عام کی علی الاعلان میں ہم تقریرون اکڑل. ہر طریقہ ما اختیار کرا او ټول تدابیر میں اختیار کرو چې سمرہ تدابیر دے دی دعوت دا خورول دا پارا زما پا سمجھ کے راتل نٹول میں اختیار کرو. ما اوی دیتا چې بخنا اغارے دا خپل ربنا او دا شرک پری دے اللہ بخون کے دے دا اسا پوریتا سمرہ شرکیات کری دی دا با اللہ در تا اوبخ اوبلیگی ور وریضی پتاسو بندی ندرارا وریدن کی اپا شیبو شیبو باران باوشی او ملک با آباد شی کہ شرک اور کفر نہ توبہ اوباسائی او دا اللہ عبادت تا متوجہ شئے نیواز دانا چھ آخرت بم خیست شی دنیا بم آباد شی. ندرار درن نہ دے او درن وی کثرت الخیر تھا او ندرار وزن مفعال مبالغی سی غدا کثیر الدر دیر دا خیر باران بوشی او دیر دیر باران ندرارا وریدن کے او مدد بہو کی اللہ پاک تاسو سرا دا مالونو او دا زامنو سرا او بگر دی تاسو دا پارا باغونا او بگر زی تاسو دا پارا نہرونا ذکر چی باران دیر کی گی خو نہرونا ہم ڈھٹ پراتی ہوئی او چنے امی او باغونا ہم او دا سشوی دی پتاسو چه تاسو لا ترجون للہ وقارا چه تاسو عقیدہ نساتے دا اللہ دا پارا دا لویئے او حال دا دے چه اغتاسو پیدا کری گئی پا مختلف حالاتو کی کل معشومان مور پخیتا کیے بیا معشومان یے بیا زوانان شے بیا بوداگان شے او کل بیماران شے کل صحت من شے دا ټول حالات پتاسو بنی تیری گی او تیر شوی گی آیا نگو رہ تاسو چه سنگا پیدا کری دی اللہ او آسمانونا تباقا لاندے باندے او گرزولی دا سپوگمائی پا دی آسمانونو کی انی پا دی عالم بالا کی اخو پا خلا کے دے نورن رنا او گرزولی دے نور سراجن زلیدن کے نور عام رنا دا او سراج لگا تیزا رنا تا وئی نو دا نور رنا تیزا او پا تیلو بانی چکو ما دیوا بلیگی اغیط ام سراج وئی خودلتا خنور تا سراج ویلی دی او اللہ تاسو زرغن کری ہے پا زمکی نا پا زرغن اولو سرا یعنی پیدا کری ہے زمکی نا پا پیدا کولو سرا او بیا برا گرزئی تاسو پا دی زمکا کی او باسی بتاسو دا زمکی نا پا وشتو سرا او اللہ گرزولی دا تاہو دا پارا زمکا بساتون فرش چروان شے تاسو دی زمکی نا پا لارو باندی فجاج آچ ارت لاری دی دا تقریر ما دیتا علل اعلان ہم کرے دے او خفیہ طور سرا یو یو کس سرا میں ہم دا خبر کرے نقوی نوح علیہ السلام چی اے ربا بے شک دا قوم زمان چی دے زمان نافرمانی اکرلا او زمان نافرمانی ہے ولی اکرلا سبب اس دے زمان چاوارول او چارانا گمراہ کرل سرمایہ دارو رانا وارول دا خلق زما خبر پا سرمایہ دارو بدل لگی او دا خلق پا سرمایہ دارو پسی روان او روان شو دی پا اغی کسانو پسی چھ نزیاتی اغی دا پارا مال اولاد دا اغی مگر تاوان سرمایہ دارو پسی لارل چھ مال اولاد دیر بی ومکرو مکرن کبارا او تدبیر او کو دی سرمایہ دارو لوی تدبیر غط تدبیر دا مکرو کی ضمیر دے من لم یزد ہو مالو تراجے دے من تراجے دے دا مال والا سرمایہ دار اگر تدبیر سدے دے دی اگر تدبیر دا خلق دا آڑولو داو کو چھ قالو اویل دے سرمایہ دارو او دے مالدارو عوام ہوتے ہوئے چھ مپری دے خپل خدایان عبادت دا خپل خدایانو دے دی نوح پا وینا مپری دے دا زمونگ دا قوم مذب دے او دا زمونگ دا قومیت تا قاضا دا قوم پرست انسان دا خپل قوم خبرہ نپری دی او قوم رسم و رواج او خپل قومی ثقافت او خپل قومی کلچر یو قوم پرست او نیشنلسٹ انسان چری نپری دی نو دا زمونگا کلچر دے او زمونگا ثقافت دے او زمونگ رسم و رواج دے دا پلار نکن را روان دے چی دی ود سوا یغوس یغوس دا بودخانی چی مونگ جوڑی کری دی عبادت و تعظیم بکو دا زمونگا قومی روایات دا زمونگا قومی ثقافت و قومی کلچر دا تدبیریو کو نوح علیہ السلامی و تدا سے بدخکارکو چی دے دا قوم خلاف او قوم پرست و خلقو تا خو اغسرے دیر ناکار اخکاری چی دا قوم دا روایاتو نا خلافی دی خو دا قوم نبود جوڑ کریوی قوم پرستی خو شرک دے مومن قوم پرست نہیں. ہاں مومن دا قام خدمت کئی خو خدمت خو بل شے دے اور پرستش بل شے دے. پرستش دی تا وہی چی تو دا قوم روایات نہ پری دی اگر کی دا شریعت نہ خلافی او دا قوم دا پارا جنگی گی اگر کی پا ظلمی او دا قوم سر روانی اگر کی آگی دو زخت روانی دی تا قوم پرستی ہوئی نو دا شرک ندے نسنے آیو دے خدمت نو خدمت خو بل شے دے آغا خو دا خپل قام دا خپل قبیلی او دا خپل رشتہ دارانو سرسل رحمی کول دا اسلام حکم دے او فرض او واجب دے. اگر چستا رشتہ دار مسلمان نئی غیر مسلمی ہم بوسر احسان کریں خدمت میں کریں خطا لق میں ساتھی احسانات مور منی کئی لیکن آگے تک پرستش نہ ہوئی آگے تک خدمت ہوئی آگے تک صلہ رحمی ہوئی خوب نارواؤ کی داغا خبر اب نہ منی امر گتیا بے نہ کہی اگر کہ ملک پر رواج کی تاتا خلق دیر بد ہوئی خطب نہ منی دا اسلام دے نو دا قوم رواج خدا و پاغ وقتی چی دا ود سوا او یغوس و یعوق او نصر دا پینز بوتان چی دی او دا دی بوتخانی زی پا زی اولاری وی دا دی با تعظیم کوئی او عبادت با کوئی او پرستش با کوئی او دا دی پوجا پرستش با کوئی دا دا قوم قومی مذہب ہو قومی کلچر ہو دا قوم رسم و رواج ہو. اور نوح علیہ السلام خود دے خلاف را لے گلے شوئے اگر چی وہ ہم دے قوم نا نسب دے قوم سر ہو وینا و خورا دوارا شریکو لیکن دا حاغ دو مشن بنیاد خو نہ خورا وا او نہ نصبو نہ خود جاہلان و خبر نن شروع شویری کہ خپل خورا و خپل حکم نو پختانہ جدا کرے د پنجابیانو نہ کہ خپل خورا دا خپل حکم به چلے گی خورا هم ستانه دا حکم هم ستانه دے دا سی مو ویا چه خپل خورا و خپل حکم و خپل خورا و خپل اختیار دا مو ویا دا گنده خبره دا غلط خبره دا دا سی ویا چه خورا دا اللہ دا او حکم هم دا اللہ دا خورا ستا ندا او خورا دا اللہ دا زمک ستا ندا تب کی صرف دا امانت پا طور استا پلاس کے ورکڑے شوئے دے چا استعمال کوا نور دا دا اللہ دا نو زمکہ دا اللہ دا نو حکم با پکی ہم دا اللہ چلی گی دا دا ایمان خبر دا خورا دا اللہ دا حکم با دم اللہ ای دا با نوے چا خورا زما دا نو حکم با ہم زما چلی گی خورا دا پختنو دا نو پدی کی با اغا کار کی گی چا پختان گواری نا خورا دا اللہ دا پدی کہ وہ اغا کار کی گی چا اللہ والی دا دے اسلام دا دے توحید او دی کو قوم پرستو دا نوح علیہ السلام قوم کے پسیلاب کے غرق شو دا قوم پرستو نو سازش اکو چی دا نوح دا قام خلاف روان گا نو دا ذکر و تا مکر ہوئی دا دا مکر پا معنا دے پو یوما چی سم مکرو مکر داو چی قومی پا ذین کی دا کے نولا چی دا دا قوم دا قومی کلچر او دا قومی ثقافت او دا قومی مذہب مخالف تے دا قوم سر خود خلق دیر امین آئی نو دا خلق مدین سخ متنفر شی دا فریبی اوکو دا مکری اوکو و مکرو مکرن کبارا چا دی سرمایہ دار دی مال او دولت والا. ذکر خو مونږ ویو چې دا ټپې پرېږدا چې پښتونخوا دا ټپې پرېږدا. تا کلمه د رسول الله ویلې ده، د رسول الله خبره اختیار کا، او هغه دا ده چې ملک د الله دی، نو حکومت به هم قانون به پرې هم د الله وي، او دا قانون چلون کے حکومت با دا اللہ تابدار خلقی، که پنجابیانی یا که سندیانی یا که بلوچیانی یا که افریقی والا یا که پختو وی یا که اردو وی یا که پنجابی وی یا که هر عجب چی وی یا هر رنگ چی وی، خوچ دا اللہ دا دین پا تابدار ہے که مخ کی وی، نو حکومت باغ چلی. ملک خدا کا، قانون شریعت کا، حکومت اللہ کے نیک بندوں کی. ملک خدا کا، قانون شریعت کا، حکومت اللہ کے نیک بندوں کی. دانا کہ حکومت دا پختنوں یا دا پنجابیانوں یا دا سندھیانوں دا بنگالیانوں دا ٹپی پریدا دیدی اس فیدا نشتا. دا پختون پنجابی صرف دا پیجنگلو دا پارا قبیلی اللہ جوڑی کری دی، دا دا عزت شے ندے، دا دا پیجنگلو شے دے، دا تفی پری ملک دا اللہ دے، خورا دا اللہ دا، طول از مکہ دا اللہ دا، کدے پختون خورا دا، کدے پنجابی خورا دا، او کدے سندھی خورا دا، او کدے بلوچی خورا دا، دا ہر چا خورا چے دا، دا دا دا ندا، دا دا اللہ دا، دے پکے دد بلاس کی بطور امانت ورکرے شوئے دے چی دے شریعت مطابق میں استعمال کئے دد ندا دے تے سوال روان دے قبر تا. خورا دا اللہ دا، زمکہ دا اللہ دا، قانون پکے دے اللہ پکار دے، قانون پکے دے پختنوں ہم ندے پکارو، دے پنجابیان ہم ندے پکارو، دے سندیان دے بلوچیان ہم ندے پکارو، او قانون پکی دیو ہی پارٹے ہم نے دے پکا چیدے دی پارٹے قانون بھئی او داغی پارٹے قانون بھئی، نہ دا قبیلو قانون بھئی او نہ دا پارٹو بھئی او نہ دا قومون او دا قبیلو بھئی، بلکہ قانون بھئی اللہ ہی، او اللہ اگر آلے گلے دے جو قرآن و سنت دے منظر پروت دے زان پہ پوئے کا پشلاس نیو خالی نیو، او مکمل قانون دے دے دنیا نظام ہم خی او دا دن نظام ہم خی، دا حکومت چلوم خیو، دا معاشیات چلوم خیو، دا جون دا ہر معاملی او دا ہر مسئلی پا دے کے حل موجود دے، یواز دا عبادات دا پارا ندے راغلے، نو قانون شریعت کا، او شریعت پا خبلہ ہو نجاری کی گی، دا خبہ سو جاری کا ان کے حکومت راضی نجاری کئی با، ابھی حکومت اخو نظام چلی گی نا، حکومت بدے چاہیی، حکومت اللہ کے نیک بندوں کی. سوک پر دن پوئی گیا و عمل کئی، حکومت دری حق دے، مسلمانان بے خوخ کی حضور بے نرازی، انتخاب کے ضروری دے، بغیر دے انتخاب نہ منتخب حکومت پکار دے پہ اسلام کی، کو اغبل نیکان بندگان حکومت کو نیکان خوب گانی، نو خلقو بکی خوخ کی جب نیکانو کی جکم زیاد خوخی دا خلقو او دا خلقو بے دیر اعتمادی بس آغیب حکومت اگر دا ہری پارتے چی بھی او دا ہری دلی چی بھی او دا ہر قوم چی بھی او دا ہری قبیل دے توحید او آغی مکر حکو اوئی وی چی مپری دیکھ پل خدایان ستاہو دا قوم خدایان دی او مپری دے ود عبادت دا ود او نا سوا او نا یغوس او نا یعوق او نا نصر او بے شک گمراہ کرے او دی سرمایہ دارو دیر خلق دا نوح علیہ السلام وی چھ دی مالدارو دیر خلق گمراہ کری او مزیاتا و یا او نزیاتا تو مزیات آواز ظالمانو دا پارا مگر گمراہی د وجه د ګناهونو د دینه غرق شو نو داخل شو په اور کې غرق دو سره اور ته لاړل فادخلوا نارا فیده افادت د وصل د پارا راځي او قیامت خلانه نه راغله او اور ته لاړل او قیامت خلا اوسه پورې راغله نه دي او نوح علی السلام زمانه خو ډېر پخوا تیره شوی ده او الله وایي چې پاکه وخت کې لاړل او قیامت لا نه دی راغلی نو دېرې څه معنا شو عذاب برزخ ثابت شو عذاب برزخ چې قیامت نه مخکې او د دنیا نه رسټو چې کوم دا منځ کې دا ژوند دی دې کې هر کافر داسې مخصوصی لکه د اور د دوزخ په کنده کې پروت دی نو فادخلوا نارا کدا عطر دے پفی سرا او فی دا وصل دا پارا راجی غرق دو سرا متصل اور تلالل او متصل خو قیامت لا غلے ندے نو معلوم شو جدا قیامت عذاب مراد ندے دا برزخ عذاب مراد دے او دا قیامت عذاب خو پخبل زیر دے دا برزخ عذاب دین ثابت شو ندی نمو تو نزان دا پارا سوا دا اللہ نا مددگاران نوح علیہ السلام وی اے ربا مپریدا پا جزمکا دا کافرونا یو اسی دن کے زکا چی کتپرید دین گمراکی استا بندگان او دی نزے گئی مگر بدکار او ناشکر دادے دستا نا معلوم کرے ہو دستا تقریبے نا معلوم کرے ہو دا نه نیم سوا کال تبلیغ دا تجربه نه معلومه کړه چې دی ایمان نه راوړي او د دې نوې نسل چې پیدا کیږي نو دغه کفر هغې ته منتقل کی نو چې دی نام و نشان ختم شي او یا الله پاک وته وحی را لېږلې وه چې د دې نه چې څوک پیدا کیږي هغه به م کافر چې لوی شي نو کافر وي نو الله پاک و نوح علیہ السلام وی کہ زما درخواست خدا دے او اختیار ستا دے خو زما سوال دا دے زما زری تنگ کرے دے دی نسمی گی خو چی جوندی پاتی شی نو آئندہ نسل نو بدی گمراہ کرے او دی نسو پیدا کی گیا غم داغ سے گمراہ بھائی نو چی در دمک در دین پاک شی نو خبری کہ نوے نسل بیا پیدا شی او بیا نوے دنیا جوڑا نوے انسانان آباد شی اغا بادوا لیکن دا ختم کا نکول ختم شو سوا دا اغی کسانونا چی کم پا کشتے کی سوارو او دا باقی طول دنیا دا اغی کشتے والونا پیدا شوی دا دا دا اغی اولاد او اے ربا بخنہو کماتا و زمان مور اپلارتا و اغا چاہتا چی داخلی کی زمان کورتا پا دی حال کے چی مومن وی اگر کی زمان دا نسب نا نئی کچھ ایمان راوڑی نو آغتم بخنہو کا او بخنہو کا طول مومنان و سلوتا و مومنان و خضوتا ولا تزد الظالمین الا تبارا او مزیاتا و ظالمانو دا پارا مگر تباہی و بربادی داود سوا یغوس یعوق و نصر سوکو نو بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ نوح وګورا باغی کی د ابن عباس قول نقل شوی دی نو داغی نا بہتر تفسیر برسوک نشی کول ہے اپا مستند کتاب کے نقل شوی دی چه اغا صحیح بخاری او حوالہ میں دل ادر کرلا چه صحیح بخاری کتاب التفسیر سورة نوح عن ابن عباس سوارت الاوسان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد سوارت الاوسان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد اما ود فكانت لقلب بدومة الجندل واما سواع فكانت لهزيل واما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند صبا بالجرف عند صبا واما يعوق فكانت لحمدان واما نصر فكانت لحمير لآل ذی کلاعن وهي اسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت ابن عباس وئی کہ دا بوتان دا قوم نوح چیو دا رستو پا عربو کے ہم مروج شو او دا عمر ابن لحی خزاعی لشام و فلسطین نراوریو او پا عربو کے جزیرت العرب کے خوارکڑی ود چدے ددی بتخانہ دا پا دومت الجندل کے وار او دا دا بنو قلب قبیلی بتخانہ وار او سوا چدے دا دا بنو حزیل قبیلی بتخانہ وار او یغوس چدے دا دا بنو مراد او دا بنو غطیف بتخانہ وار دا سبا پخوا کی پا جرف مقام کی او یعوق دا بنو حمدان قبیلے بتخانہ وا او نصر دا بنو حمیر قبیلے بتخانہ وا یعنی دا آلی دا ذی قلعہ دا اولاد دا پر خدا بتان پا اصل کی سشے ہو دا سوکو کہ نوح علیہ السلام کیوں نے بیا پا عربو کے مخارش ہو ودا غنوم بلے دا بوتان زے پزے دا سوکو ابن عباس وئیت چلا دا نوح علیہ السلام دا قوم دا صالحین و بندگانو نمونو دا نیکانو خلقو نمونو واقعی نیکانو یواز دانا چی دیا سے نیکان گنلیو واقعی نیکانو بزرگانو موحدین نیکان ہر کلچ دی مرشو اخپل اخپل ٹیم نو شیطان دی قوم تا وحی اکرلا وسوسا واچولا او یا با انسان پا شکل کی راغلی وی او خبر بکری وی او یا با وسوسی آچولی زیاد کار خو شیطان پا وسوسا کئی چی دی اغی مجلسنو کی چکم کی بدی صالحینو نے ناستا گولا او التب مجلسو دربار لگاو اغزے کی جدی بتان او مجسمے بطور یادگار ادروئے او دی مجسمو تا نم جدی نم ورکے دی بت اغا نم ورکے کہ کم دنی بزرگ نمو نو دا ود آغی مجسمے تے ود نم کے خودو او دا سوا مجسمے تے سوا نم کے خودو او دا یغوس مجسمے تے یغوس نم کے خودو او دا یعوق مجسمے تے دا یعوق نم کے خودو دا خسری ہوگا نا او نیکانو او دا نصر چدا دنی بابا گانو دا نصر بابا بتے دا نصر نم کی خود او اول سر کی دا بتخانے جوڑے دا مجسمے جوڑے کرے ہوئے دا یادگار دا پارا عبادت اللہ نہ کہو خلقو نئے سجدے کو لے او نئے شکرانے راوڑے لے خواستے یادگار اڑ رو لے عبادت چاہ نہ کہو تعظیم چاہ نہ کہو کچھ نوے نسل را گئے ناغی عبادت شروع کو نو بس جا بتخانے دیو عبادت دیو روان نو دا دا قوم نوح دا بتخانو دا حصہ او نن زمانہ کی عمدغ عمل دا بتان پزید اولیاو دا قبرون سرکی آغی دا اولیاو دا بتانو تعظیم کو پدی نیت چی دا بزمونگ دا پار سفارش کئی او اللہ تا دا قرب ذریعہ دا او پدی منگ با یو اللہ تا نزدیشو او اللہ برا نڈی خوشا لشی لکر چی دا دا اللہ دوستانو اولیاو او دا برخی خامدانو اللہ تا دیر نزدی خلقو نو دا آغی دا پنم چی منگ دا یادگار پتور دا بوتا مجسمہ جوڑا کرا نو چی دا دیتا منگا سجدہ کوو او طواف کوو او تعظیم کوو او د دې په خوا کې د تعظیم د پاره ذبح کوو نو الله برانه خوشحالي کی الله برانه راضي کی او دې به زموږ د پاره شفاعت هم کوي نو دا معاملات د بتانو په ځای خلق د قبرونو سره کوي او عیسایان هم دا معاملات د قبرونو سره وکول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا ردا طرز عمل دا انبیاء او دا اولیاء او دا قبرونو سرا نصارا او عیسایانو شروع کړو ردا طرز عمل لا علم مسلمانانو دا اولیاء دا قبرونو سره شروع کرے نور ہو بہو ہم اغا کار دے و اغا تعظیم دا مجسمے دا ولیو دا ولی دا مجسمے تعظیمو دا ولی اللہ دا مجسمے تعظیمو او دا دا اولیاء دا قبرونو تعظیمو دے صرف شکل کے فرق دے چھے دا بت شکل جدائی او دا قبر شکل جدائی او بت و وثن پا اصل کے ہر معبود من دون اللہ تا وئی دا اللہ نا علاوہ چی دا چا تعظیم کی گی نو کا شکل دا بتی کا شکل دا کانی وی کا شکل دا ونی وی او کا شکل دا قبر وی او کا شکل دا نور او دا سپوگرائی وی اغیتا بت وئی اغیتا بت او وسن وئی اغیتا سنم او وسن وئی لکہ رسول اللہ فرمائی اللہم لا تجعل قبری وسنن یعبدو یا اللہ زمان دا قبر نا بت مجوڑا چی تعظیم و عبادت کی نو قبر خو شکل دا بت ندے و رسول اللہ و تا بت اوئے وسن ور تا اوئے خو معلوم شو چی دا شکل دا بت ویو کا نئی خوچ تعظیم من دون اللہ کی گی و عبادت من دون اللہ کی گی او اغید پارا اغا مراسم عبودیت ادا کی گی چکم خاص دی پا ذات باری تعالیٰ پورے نو بس دا اغید حیثیت دا بت ورکا او دا قبر پرست گویا بت پرست دے دا قبر پرست گویا سدے بت پرست دا دے حقیقت دا اغا شرک چکم دا نوح علیہ السلام پا قوم کی جاری شو او بیا پا عربو کی جاری شو او نن دا دے پا امت مسلمہ کی ہم پا قمقلان و خلقو کی جاری شو او نصارا کی ہم جاری شو عیسائیان دا دغ شرکیات دا رد دا پارا طول آسمانی کتابو نا راغلی دی او تمام انبیاء راغلی دی او اس پا امت مسلمہ کی تمام موحدین علماء ربانیین ددی رد کئی دیکھے دا فرقواریت سا خبر نشتا چی دا سڑے دیوبندی دیو زخو دیوبندی نیما دیوبند غیر دیوبند پا زیب ریدا بریلوی غیر بریلوی پا زیب ریدا دا خو فرقی دی اسلام دا فرقو نم ندر کو حقیقت از دا کرا اغداد سورة الجن سورة اعراف نباد نازل دے 40 نمبر باعتبار النزول اور سابقہ سورت کے ہم دا اغی خلق و دا عذاب ذکرو کہ پا پیغمبرانو بنی اعتراضات کئی او نئی منی. اور سورہ جن کی دا بیان کی گی چھ پیغمبران برحق دی اور نبوت رشتنے دے اور دارنگ اس بات دا توحید کی گی دا پیریانو نا چھ پیریانو دا رسول اللہ دا پیغمبرے بنی ہم ایمان روڑو اپا توحیدو بنی ہم ایمان روڑو نتاسو خود پیریانو نم بدتر یہ ہے کہ الٹا معترضین یہ پا نبوت بنی نوح علیہ السلام بنی اعتراضو نا کولا غی کر تعینین فی النبوتو نسیلاب کے غرق شو طوفان کے غرق شو. لسورہ جن شان نزول بخاری و مسلم دواروں کے نقل شوے دے عبداللہ ابن عباس راوی دے کہ رسول اللہ تبلیغ دا پارا او دا دعوت دا پارا دا خپلو مرگرو سرا سوق عکاس تا روانو. عکاس دیوزے نم دے ارتب سالانہ میلہ لگی دلا بازار دا عکاس او دا عکاس تبلیغ لا بلار کی بطن نخلا مقام کش پر آغلا او سحر مجھے با جماعت دخبل مرگرو سرکاو شکم مرگری و سر دے میلے تروانو. دا مکی دور دے دا ہجرت نمخ ند پیریانو یو وفد دغت لار بنے تیرے دو او دا وفد گرزدو دے دا پارا چھ منگا معلومات حاصل کو چھ دنیا کے سب واقعہ شوے دا چھ دا آغی دا وجہ نمونگا دا برا تلونا منا شویو او چھ برا زو او دا فرشتو خبرو تا غوگ اگدو نو دا لمبا دا اور را پسی کی او پخوا دا لمبی وی خو منگا پی وشتلے کی دو نا شوہب ساقی پخوا موی خود پیریانو دا وشتو کارتے نا آغستے کی دو اس دا پیریانو او دا شیطانانو دا وشتو کارتے آغستے کی دو ندری سے سبب با دنیا کی نو اغی واقعی معلوم دا پارا مختلف دے پیریان وفدنا مختلف علاقوں کے گرزے دل نیوا وفد پا دغا طرف را رہے او معلومی کی دا چی دا حغا پیریانو چی دی دا موسیٰ علیہ السلام نا مخی نا خبر او دا تورات نا خبر ندیا قرآن پہ خو لگے دو نو پلا روانو نو ادھرے دو چھ ادھرے گئے دا واگی دو نو ٹولے واورے اورے دو سر ددی یقین راگے چا غا واقعہ ام دا غدا چھ دا قرآن دا کتاب نازل شوے دے او دا پیغمبر راگلے دے او ددی دا وجہ نا اس منگا برا نشو خطے او دا پیریانو خبری اورے دے دش دا فرشتو خبری اورے دے دش ندی پا دغا وقت کی ایمان رہو خو پا دغا وقت کی دا رسول اللہ پا خدمت کے حاضر نشو ملاقات دے وقت کی انک او واپس لار وقت پل قوم تے دا پیغام ارساو چی زمان پا نزمانی خو سبب ادا دے چی آخر زمانی پیغمبر چی پا تورات کے یا پاسمانی کتابونو کی داغا ذکر ہو اگر آگلے او دا آغا دا کتاب و قرآن دیر ناشنا قرآن دیر منگا اوری دلے دے متاسم ایمان رہو رہے. او رسول اللہ تا دا پتہ نو چی زمان دا قرآن قرآن اوری دلے دے پیریانو و ایمان رہو رہے دے او تلی دی او زمان پا تائید کی تقریر کئی نو اللہ سورہ جن نازل کو پا نبی علیہ السلام او رسول اللہ تے خبر کرے قل او آیا وحی شوید ماتا چې وګ یې خو یوې ډلې د پیریانو قران ته نو بیا ویلیو چې موږ اوریدلې ده یو قران ناشنا چې هدایت کوي راهنمایي کوي د خلقو ال رشدې په طرف ته هدایت نو موږ په ایمان راوړې ده او هیڅ چره نه شریکو به د رب سره ایسو کو او به شکه شاندار ده چې ډیر لوی ده قدرت د رب زمونږ جد ربنا قدرت ربنا ډیر لوی ده قوت د رب زمونږ زمونږ د رب طاقت ډیر زیات قدرت ربنا او هغه نه دی نیولې د ځان د پاره مرګري د ژوند یعنی خزه یې نشته ولا ولدا او نه اولاد وانه کان یقول سفیهنا دا اوس د پیریانو خبره ده فقالوا انا سمعنا قرانا او قالوا لم نشرك وانه تعالى جد دا ټول داغي اقوال او مونږه ګمان کو او بهشک شان دادې چې وی وا زمونږه قمقلان او خلقو په الله باندې شطط بهزه خبره حدنا اوریدلې خبره یعنی د ظلم خبره به کولا او مونږ ګمان کو چې هیڅ چره به نه وای انسانان او پیریان په الله باندې دروغ خود دروغجن هم کی پیدا شو او زمون ګمان خطا او خو تو زمون ګمان دا او چې په الله به څوک دروغ نه تړي او بهشکه وو یو سړی د انسانانو نه چې پنا به غوښتا په سرو سره د پیریانو نه نو زیاد کو دی انسانانو دی پیریانو دا پارا رحقا سرکشی دا مشرکین انسانان با پا زنگل و صحرا کے گرزدل او چا تشفہ براغلا نو دی با آواز کو چا اعوذ بی شر اعوذ بی پناه غوالم پس سردار د دې علاقې سره د شر د قمقلانو د قوم داغه من شر سفهاء قوم اعوذ بسید هذا الوادي من شر سفهاء قومه اعوذ بسید هذا الوادي من شر سفهاء قوم د دې وادي او د بیابان او د علاقې چې څوک سردار پیرې دي زه داغه پناه غواړم د شر د قمقلانو د قوم د ازونه چې موږ ته دا پیریان چې ته ضرر اون رسوي او عقیده دا وا چې زموږ دا आवाज د پیریانو دا سردار اوري او دې ته د غیب او علم دی او نږدې او لري اوري نو واوري او دلته موږ شپرا دینو پیریانو نه خطر را نو موږ به بچ پاتې شو نو کله به دا خبره دی کولا نو پیری به خوا کې ولاړو نو هغه د غیب و علم نو خو خوا کې سره ولاړي نو خبره اوري ګره دا هغه به واوري دا هغه بلا سرکشه شو چې پیریان چې انسانان موږ نه یریږي موږ د انسانانو نه یریږي او هغه الټا موږ نه یریږي نو لا سرکشه دا خبره دی موحدینو او دی مؤمنانو پیریانو خپل قوم ته کوي او خپل منځ کې خبرې کوي لګیا دي او بهشک دی انسانانو او پیریانو ګمان کوو څنګه چې تاسو ګمان کوئ دی انسانانو ګمان کوو څنګه چې تاسو ګمان کوئ خپل په پیریانو ته وای چې هیڅری به نه ژوندې کوي الله پاک دوباره احدا یو کس پیریانو کوم بعضی منکرین آخرت دي نه او په انسانانو کوم دي چې آخرت نه مني و انا لمسنا او بهشکه مونږه لټو آسمان نو مونږه بیا مو ته آسمان چې ډک شوه دې د څوکیدارانو نه حرسا جمع دا حارس کا حارس چوکیدار تا ہوئی او او داسی سوکی داران چه دیر سخت دی چه داغی نبچ که دل گران دی و شهبا او لمبی او منگ با کیناستو دی آسمان نا دا کیناستو پا زیونو کی دا اوریدو دا خبرو دا فرشتو دا پارا بخوا نسوک چه وگ اگ دی الانا اسو نو دے ممی نظام دا پارا یو لمبا رسدہ تیارا یا رسدہ انتظار کون کے رسد انتظار تا ہوئی لمبا و تا تیار ای او بے شک منگ نہ پوئی گو چا آیا دا شر ارادہ شویدہ دزمکی والا او سرا او یا ارادہ کردہ دا دی پا بارا کے جدی رب رسدہ دا فیدی او دا نفی چدا منگ برا نپری دین و آیا پدے کے جدی خلق و دا پارا نفع دا او کا فیدہ دا جی کی فیدہ ہوا بعض زمونگنا نیکان دی اور بعض زمونگنا سوا دا نیکانوں نے دی یوں منگا ترائق قددہ پا مختلف اللہ رو باندی قددہ مختلف سنگا چی بنی آدموں کی مختلف لارو بانی خلق روان دی نو پیریانوں کی مختلف لارو بانی شتے اگی کی ہم یہودیانوں مشتے ہو نسواراوں مشتے ہو ہندوانوں مشتے ہو سکانوں مشتے ہو دا ہر مذہب خلق شتے او مسلمانانو مشتے پیریانو کی ہمونگا ترائق قددہ و مختلف لارو بندی او مونگا گمان کو چھ ہچری بنا عاجز نکو مونگا اللہ لرا پا زمکہ کی او ہچری با عاجز نکو اللہ لرا پا تیختہ کی او مونگ ارکلہ چھ او واردو ہدایت دا قرآن واردو کنو دا رسول اللہ چھ سار مانزو کی لسطواغی تا اشارہ کی ہدایت واردو نمونگ پہ ایمان راوڑو نسوک چھ ایمان پر رب راوڑی نو دے با نیریگی بخصن دا نقصان نا اللہ با دا آغا پا آمالو کی کمیں نکی و نقصان موتا نرسی ولا رحقا او ند زیاتی نا زیاتے با سلام سوک نکی او بے شکا مونگا چیو بعض زمونگنا مسلمانان دی پیریانو کے او بعض زمونگنا ظالمان دی قاسد دلتا دا ظالم پا مانا دے نسوک چیخ تابعی شی دا اللہ پاک او سوک چی مسلمان شی نو دی خلقو لٹولے دے دا زان دا پارا رشدہ فیدہ او ہر چی ظالمان دی نو دا بوی دا جہنم خشاک حطبہ خشاک دی آیت نا معلوم شوا چی سنگا انسانانو دا پارا ثواب او عذاب دے جنت او دوزخ دے نو پیریانو دا پارا ہم عذابو مشتے او ثوابو مشتے ذکر چی فکانو لی جہنم حطبا دا پیریانو دا پارے اوی نو چی بازی پیریان دا جہنم خشاک دے نو اغب چکم مسلمانان دی نو فاولائی کا تحر و رشدا اغی زانتا طلب کئی دا نفع و دا فیدی نو اغا فیدہ بدائی چا اغب جنت کی کئی حالتا خدا غدو زیون دی خلو دوزخ دے یا جنت دے یا ثواب دے یا عذاب دے یا نفع دے یا نقصان دے نو چدا پیریان پا نقصان کی دی نو مسلمانان پیریان با پا نفع کی دے جمہور عمدہ رائے دا کہ پیریان کی دی ان الجن يعذبون ويصابون امام اعظم ابو حنیفہ نہ یو قول دا مروی دے کہ پیریانو کی چکم کافران دی اگی دا با عذاب ورکی اور چکم مومنان مسلمانان دی اگی با دا دوزخ نہ بچ اس آتی خو جنت کے بداخل نہیں او دا اگی ثواب ام دا غدے چی دی دا دوزخ نہ بچ شو دا دوزخ نہ بچ کے دل بس داغی ثواب دے اور بل روایت دا امام اعظم ندا مروی دے چھ امام صاحب پدی کے توقف کو او سا جواب بے نور کو ای واللہ عالم دا خود امام صاحب نہ دو روایت دی خود امام صاحب سرا پدی خبر رکھی داغ شاگردان متفق نہ دی صاحبین عمدہ رائے لری چکم دا باقی ائمہ ثلاثہ و رائے دا شافعی و مالک و احمد ابن حنبل دا دری والا امامان دی دا چا امامان دی زما استا امامان دی دا ٹول مسلمانان و امامان دی اور ابو حنیفہ زمن امام دا دو صاحبین دا امام سے متفق دی دا ائمہ ثلاثہ قصہ نو دا ائمہ ثلاثہ خبر مضبوط ہے دلائل پر لحاظ ہم بیر مضبوط ہے اور صاحبین دا امام صاحب شاگردان متفق دی نو صحیح خبر دادا کہ ان الجن یصابون و یعذبون ان الجن یصابون و یعذبون سنگا چھ مسلمانانو کے معذبینو مشتے جنتیانو مشتے یا دوزخیانو مشتے انسانانو کے پیریانو کم دغج انسانانو پیدا شوی دی عبادت دا پارا اور پیریانو پیدا شوی دی عبادت دا پارا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دوارا پیدا شوی دی عبادت دا پارا اور عبادت کو کی گی دے دا پارا چی جنت ملاوش تو چی عبادت بنی پیریان مکلف تی نو جنت بوتا مو اللہ ورکی اور دی آیت نم معلوم شو او دا دی جمہور مسلکم دے و اللہ استقامو دا عطف دے قل اوحی الی انہ استمع بنی باغی عطف کا دا پیریان خبر دلتا خلاص شو وحی شوی دا ما تا دی خبری چی پیریانو قرآن واردو ایمان راوڑو او دا دا خبری اکرلی پیریانو چکم ذکر شو او دویم ما تا وحی شوی دا چی سوک چی قائم پاتی شی پا نیغ لار بانی نمونگ با اس کو پاگی بانی امو غدقن وافری او دیری ما ان غدقا ما ان کسیرا چی ازمی خکومنگا پا دباندی چی شکر ادا کئی او که نا ادا کئی او سوک چی اعراضو کی دا ذکر دا رب اخفلنا نو داخل بکی اللہ پاک دے پا عذاب کی سعدا چی سخت عذاب دے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ قُلْ اُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّ الْمَسَاجِدَ دا اوحیہ دا لاندے دے ما تا دا وحی ام شوی دا رسول اللہ وائی اللہ وائی رسول اللہ تا چی تخلق تا دا او آیا چی ما تا دا وحی ام شوی دا اللہ دا وحی ما ترا لے گلے دا کہ جماعتونا دا اللہ جی نو پس آواز مکوے دا مدد دا پارا دا اللہ سارا بل چاہتا یعنی عبادت دا غیر اللہ مکوے مساجد دا اللہ دا عبادت دا پارا دی نو دا غیر اللہ عبادت پا دے کی مکوے اور دا غیر اللہ نا غیبی مدد غختل دا گویا دا غیر اللہ عبادت دے نو دا پا مساجدو کی غیر اللہ تا دا مدد دا پارا آوازونا مکوئے دا مسجد پلی تول دی اگر چی دا آواز خود مسجد نا بہرم منا دے لیکن مسجد کی چی غیر اللہ تا آواز کئے نو دا دا مسجد دا جوڑولو مقصد تا نقصان رسی او مقصد دا مسجد دا اللہ عبادت دے او تا پا کی عبادت دا غیر اللہ وکو جمہور دا مانا کرے لیکن سعید ابن جبیر وائی کہ دلتا مساجد جمع دا مسجد ندا جماعتنا مراد ندی سجدگاہونا مراد ندی بلکہ اعضاء السجود مراد اندامون دا سجدے چھے پکم اندامون تا سجدہ کئے اکم اندامون دی اگا اتا اندامون دی دوخ پی دو زنگنونا او دو لاسونا داش بکشو ایو پوزا ایو تندے بدی اتو اندامونو سرے سجدہ کئی چھ بزمکہ بنی سجدہ پریوزی نیساب یوکا استا اتو اندامونو دا سجدی پر وقت با استعمالی گی او دا اتوار اندامونو دا اللہ را کری گی تول بدن اللہ را کرے نو دا اندامونو دا سجدی دا دا اللہ تعالی ملکیت دے او دا اللہ پاک عطیہ دا نو تا پدی بنی سجدہ غیر اللہ تا مکوا پدی بنی سجدہ اللہ تکوا دا مانا ام کرے دا سعید بن جبیر تابعی او غلط ندا لغت پا لحاظ سر صحیح کی دیشی او یو تابعی دا مانا کرے ام دا لکہ سوک دا سی اکینو غلط ندا لیکن زخو دلتا ام اغا مانا کو اما چکم جمہور مفسرینو کرے دا او د جمهور مفسرین و معنا بلا وجه پر خود المناسب ندی ترسو چی داغی سا قوی و مضبوط دلیل نئی دا بلی معنا دا پارا او ترسو چی دا جمهور پا معنا بانی اعتراض نرازی او چی اعتراض رازی نبیا مگم کل جمهور پری دو دکا چی جمهوریت خوصا معیار حق نده و انہو او ما تدا وحی شویدہ چی شان دا دے ہر کل چی ادری کی دا اللہ بندہ آواز کئی اللہ تا لکہ رسول اللہ با ادری دا دعا بے کولا دا اللہ نبی سا غختل یا پا صحابو کی او صحابی یا نم زمانہ کی سک عبداللہ دا اللہ بندہ دے موحد دے او اغا اللہ تا آواز کئی غیر اللہ تا نکئی دا توحید بیانئی شرک نبیانئی نو قریب دی بھی تیشی پا دباندی لبدا را غنڈو دا مقابلی دا پا را غنڈ انی مجتمع او دا سی واقعات دیر زیلو کتا پستر گو لیدل دیدی چی موحد خبر کئی چاپی را مخالفین چار چاپی نا را غنڈ شی او مقابلی شروع کی او کل کل پکی اغیر تا تکلیف ہو رسی او کل پکی شہیدو میشی دا سلسلہ خود تپستر گو بھی نہیں او آیا چی زخو آواز کو ام اخبر رب تا مدد دا پارا او نشری کو مد اللہ تر اسو او آیا زی اختیار نظرم تافت دا ضرر او ند فیدی او بے شک زچیم ہچری با پنارا نکی مات دا اللہ دا عذاب نا اسو کو او دا با ہچری بیا نمم سوا دا اللہ پاک نا زید پنا لیکن دا خو پیغام دے دا اللہ دا جانب نا او دا اللہ پیغامو نا دی دا رسول دی دا اللہ دا جانبنا و رسالاتی ہی او پیغامونا دا اللہ دی او سوک چی دا اللہ, اللہ و دا رسول نافرمانیو کی نو دا آغا دا پارا اور دا جہنم دے چی دے با اسی دن کے بھی پاگے کے ہمیشہ دا پارا کر دے چی سوخ کے اوی نی دی اغا عذاب چی وعدہ کولی شی دی سران و زر دے چی وائی وادی چی سوک دے زیاد کمزور ہے دا جہت دا مددگارانونا او سوک دے دیر کم عدد دا جہت دا دلینا بشمیرنا او آیا زنب پویگم چا آیا نجدی دے اغا عذاب چا تاو سر وعدہ کولی شی او که مقرر کلی دا اللہ پاک دا عغید پارا مقرر کلی دا عغید پارا زمان رب اما دا اگدا مدا اما دا مانا مدتن طویلتن زکا چا مخ کے قریب ان دے گا نا امدن ندل تکی طویل مانا با آخری نو علم جوڑی گی لیکن چھ امد پا مقابل دو قریب کی ذکر شوئے دارا تا علم شتے چھ اللہ کو ما وعدہ کرے دا اغب یقینا پورا کی دے کے زمان شک نشتا خدا علم راتا نشتے چھ اغد وعدی دا پورا کی دو ٹیم لرے دے او کنیز دے امد آمانا مدتن طویلتن عالم دے پا پٹو باندے پا ہر غیب باندے او نظاہرائی پا نخبرائی اللہ تعالی علا غیبی ہی پا خپل غیب باندے یعنی پا خپل پٹو سی زنو باندے ہی چالا رہا اللہ مگر خبرائی پا باز مغیباتو باندے او خبرائی پا بازو پٹو سی زنو باندے اغا پیغمبر چا اللہ خوخ کریوی لدی تعلیم دا پر کنی اصل خود طول پیغمبران دا اللہ خوخ دی خود دی خبری دا تعلیم دا پر جکم منتخب کرے نو اغین مراد دے بعضی مغیبات امام قرطبی تفسیر قرطبی کی فرمائی فَإِنَّهُ يُزْهِرُهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنْ غَيْبِهِ لِأَنَّ الرُّسُلَ مُؤَيَّدُونَ بِالْمُعْجِزَاتِ وَمِنْهَا الْإِخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الْغَائِبَاتِ وَمِنْهَا الْإِخْبَارُ عَنْ بَعْضِ الْغَائِبَاتِ عَنْ جَمِيعِ الْغَائِبَاتِ نَا عَنْ بَعْضِ الْغَائِبَاتِ او ام دقس مضمون و نور و الفاظ و سراق و مضمون امداد ہے بیضاوی کی ہم دے تفسیر مدارک کی ہم دے تفسیر روح المعانی کی ہم دے تفسیر ابن جریر کی دا قتادہ و دا ابن زید قول نقل کرے دا دوارا تابعین دی کہ یطلعہم علی ما یشاء من الغیب یطلعہم علی ما یشاء من الغیب فارسنا علی ما یشاء من الغیب کم پیغمبری خوخ کرے نو اغتا اطلاع ور کی پا اغا غیب بانی چی دا اللہ ارادہ شویوی چی دتے ورک او دے نور و تفاسیرو کی ومنها الاخبار عن بعض الغائبات دے ندلتا بعض مراد دے نکم حضرات جداوی جن خبرئی بہر غیب بنی پٹولو پٹو سیزنو بانی ہسوک لیکن خبرئی پٹولو مغیباتو بانی او خبرئی بہر غیب بانی اغسو اغ رسول چ اللہ دے دا پارا منتخب کرے او آنا ولے او پسند کرے او غورا کرے دے کہ آغا محمد الرسول اللہ دے نو آغا تے تول مغیبات خودلی دی خنور و انبیاء تے تول مغیبات ندی خودلی چہ کم رسول دے تعلیم دا پارا خوخ کرے دے نو آغا لے دا تول مغیبات و تعلیم ور کرے دے او دے ندا ثابتی چہ دا محمد الرسول اللہ تے علم دا جمی ما کان او دا جمی ما یکون ور کرے دے نو دا دا زان لگیا دی دا د ځان د خپل خیالي خبرې کوي دا د دې آیت سره د دې معنا هیڅ مناسبت نشته او دا معنا چې اخلي نو دا به تکراو خوري او تضاد به خوري د نورو آیاتو سره چې نورو آیاتو کې تصریح ده چې علم محیط سوا د الله نه بل چاته حاصل نه دی اپا دی موضوع تا تمات تقاریر کری دی خو قبوری شریعت والا دی آیت بنی ہم استدلال کئی نو بے مطلب کئی مفسرین و حوالی میں دل در کر لے دا قطادہ و دا ابن زید کی تابعین دی او دا صحابہ و شاگردان دی او قرآن دا صحابہ و نا ازدہ کرے دے دا مستند تفسیر دا ابن جریر پا حوالی میں داغی قولم دل در کر نو بلکم تفسیر غواری چوئے کم در تا دا غزائغین دی نزائغین پس مزا دا خو کاغ خلق دی و انہو دا بے شک روانوی مخی داغینا و رستو داغینا نگرانان فرشتی رسدان نگران فرشتی لیا علما چه دیدہ پارا چه معلوم کی اللہ پاک او دا اللہ دے علم تعلق راشی چی او رساو دی فرشتو پیغامات در بخبل او احاطہ کرے دا اللہ پاک پا ہر غصی چی دی سر دے او شمیر کرے دے ار یوشے پا شمیر سر او لکلی دی پا عمل نامو کے او دا رنگی پا لوح محفوظ کے سورة المزمل سورة قلم نباد نازل دے دریم نمبر دے دے نزول پا لحاظ سرا او مکی سورت دے او سورہ نون والقلم نباد نازل دے پشان نزول کے تفسیر ابن کثیر یو روایت نقل کرے دے اگر روایت پا سند کے اگرچہ معلا بن عبد الرحمن نمی یوراوی راغلے دے او حغا متکلمن فیہی دے بازو وتسقہ ویلی دی او بازو وتسقہ ندی ویلی لیکن دا حدیث بالکل مردود حدیث ندے ساقط حدیث ندے قابل دو قبول نردہ شانی نزول دے زیاد غرہ دے اگر کسا قول پکی بولو مشتے او دا نقل شوے دے دا روایت پا مسندی بزار کی دے جابر بن عبداللہ نا مسندی بزار کی دے جابر بن عبداللہ نا کہ قریش پا مکہ کی پا دار الندوہ کی او دا مشوری پا زے کی جمع شو نو دی اوے چی سمو حاضر رجل اسمن تصدر الناس عنہ دی سڑی تا یو نم کی دے چی ٹول خلق بیاد پا آغا نم یادی چی رخصتی کی خلق پا آغا نم چی رخصت چی او دا نم یاد کری وی او زے پا زے ٹول آغا نم بنی یادی یو نم والا کی چی ساحر و تا اویو شاعر اویو کاہن اویو سو اویو ذکر چی نمونہ مختلف دی سو کوئی ساحر دے سو کوئی شاعر دے سو کوئی لیوانے دے تو خبر ہے یا وقع ہے نو چا اوی چدا کاہن دے ترویتی دے دا غیب خبری خی نور اوی چدے کاہن ندے کاہن پیسو دا پارا دا ترویتی دا نخری کئی او دیکھو پیسی دا چانا نگواری نو دیکھ دا کاہن صفت نشت او کاہنان اکثر بد اخلاق ایو دروغجن خلق ہے او دا ترویتی توب دا ٹوٹکی کئی دا پیسو دا پار نو دکی خدا نخی نشتا نو کاہن خبر چلی گی نا کاہن نا بل اوی چی لیوانے دے خوزا مجنون بورتا وی مجنون نوم شو نو پا خپلا دی نور و خلق و تربیدو کو پا جرگا کی چی مجنون ندے لیوانی خبری جدائی او دا خبری بلشانی دی نو دا خبر و سوک منی نا چی لیوانے دے لیوان تو بھبکی نشتا دریم ہوئی چی جادوگر دے بس جادوگر بوتا ہوئے ساحر دے ساحر نور ہوئی چی ساحر نہ دے دا جادو خوی پا دے کے موجود نہ دے جادوگر پیسے ہی گٹی پا جادو بانگے او اخلاق میں اکثر خراب و گن گئی ندب خبر آبانے ندب آنے جادو دا لفظ فٹ نہ رازی سوک بے نمانے سو چکے بلنم والا وہ گو رہے دادرے والا نمونہ پخبلہ رد کر یو تجویز پیش کو نور رد کر نو پتفرق المشرکون علی ذالک خوارشو مشرکان پا دی اختلاح بنی راغلی ہو اپا اختلاح بنی خوارشو بے اتفاق ہوا بے اتفاق پاتشو بے زی پاس ہے جو چاسر خوخی اگو توینو اتفاق پا یو خبر رانر ہے نو دا پہ خبر چا رسول اللہ تاو رسول چستا بارا کی خنن جرگش ہوئی و پا دارو ندوت نو رسول اللہ زرطا لیک درد و رسول جدا خو ماتا کنزل کئی کنن نو سرے لیک پریشان شی غمجن شی نو کل سادر واغندیو لیک آرام ہوک نو کور تورا گئے او فتزمل فی سیابی زانی پا سادر کی را انغختو او سادر واغست خواہ کمبل ہوا او کام سادر ہو اکثر پاگا وقت کمبل ہی دے نو جبریل امین اللہ پاک راولی گو اورت اوی یا ایہا المزملکم اللیل الا قلیل چستا زرطا خود درد رسی دلے دے او ماتا علم دے خطا تا یو علاج خیمہ لشپی تحجد کوا نو دا تحجد پا ذریعہ بنی بیستا ذریعہ کے فراخی پیداش او دا صبر مادہ در کشتا خو نورا بزیادش نو بیا کدا مشرکان ستا خلاف جرگی کئی او کنزل کئی نو دا بتو برداشت کئی چنانچہ دی ابتدائی دور کے با رسول اللہ دیر اگت تحجد بے کول اروس تو بیا با درمیانی کول بیا بے خوبم پورا کول و مزبیم کول او پا ابتدا کی دا فرض پر رسول اللہ باندے چھ نیم اشپا با خوب کئی اور نیم با تحجد کئی ہاں کد نیمے نسا کم شو یا زیاد شو نسا معمولی کمی بیشی بنے گناہ نہ ہوا خود تقریبا نیم نیو کال پا دے تیر شو نو کال پس ام دې سوره مزمل آخری آیتونه نازل شو او هغې کې وی چې اوس دا پابندي نشته چې تاسو نیمه شپه مونځ کوئ او نیمه حصه د شپې تهجد کوئ یا څه کم یا زیات. اوس حکم دا دی چې فقر القرآن فقرو ما تیسر لکم من القرآن چې صدرته آسانی هغه کوه. چنانچہ داغ نباد با نبی علیہ السلام اکثر اتر رکات تحجد دش پہ کول کلا کلا شاز نادر داتون دو رکات زیاد کریم دی او کلا کلا کم کریم دی لیکن اکثر بے اتر کول او دش پہ پاخر حصہ کے بپاسے دو خوب بے اخبر پورا کول ردہ دلی مت اے زان ران غختن کیا پا کمبل کے یا اے کمبل اغستن کیا او یا اے زان ران غختن کیا پسادر کے اے حغ کسا اے اغا عظیم انسانا کہ زان دے ران غخت دے پسادر کے پاسا ادری گا دا مانزد پارا پشپکی تحجد کوا چدا صبر در کے پیداشی او دا سینہ دے کلا و فراخشی چدا ټول مخالفتنا او دا جرگی ستا خلاف کی گی جتے برداشت کئے الا قلیلا مگر لگا حصہ دش پہ نیما او یا کم کد نیمے نہ لگ یا زیاد کا پا نیم بنی لگ او لولا قرآن صاف صاف لستل مونگ یقیناً گردو پتا بنی او خبر درنا کہ قرآن دے بے شک پاسدل دشپی دا ډیر سخت دی وقت ان د جهت د تابع کولو د نفس نه د تابع کول د نفس دا معنا زیاته غوره ده او ډیر خبره برونکې دی خبرې لره چې دې وخت کې سړی خبره کوي نو خبره بره کوي ځکه چې خوب یې کړي وي او طبیعت یې برابر وي او نفس به په دې پاسدو کې ښه تابع کېږي لیکن چې د شپې پاسېدل ګران دي نو چې ګران دي نو دا چې په دې ته وکړي نو ستا نفس به ښه تابع شي. بے شک پاسېدل د شپې چې دي دا پاسېدل اشد و زیاد سخت دي او مؤثر دي وط ان د تابع کولو د نفس دپاره او اقوى مقیلا او خبر آبر ان کی دی خبر لرا او قول لرا او شتے تا دا پار دروازی کارون اگدو او یادوا نم در بخپل او متوجی شا اللہ تا متوجی کی دل سر رب دا مشرق و دا مغرب دے نشتے بل معبود مگر اللہ دے پس انی سا اغا کارساز او صبر کوا پا آگی خبرو چی دیئے کئی او پرید دی پر پریخدلو خیستاو سرا پریخدل خیستاو دا مانا چی صبر ہو کر اپری دما او درغجن گرون کی اولی نعمتی کہ خوشحال خلق دے نعمت وی الحالت الحسنہ خحالت تا آرام تا راحت تا اولی نعمتی خوشحال خلق دے خحال والا خلق دے او پرید محلت ورک دیتا لگا زمانہ بے شک شتے منگ سرا انکالن بیڑے چخپو تا بیا چو و جحیما او دوزخ او شتے منگ سرا خوراک زا غصوت انخطن کے پمرے کے کہ نورے تیرے نورے بے پمرے کے انخلی نیچے نورے بے مرے کے انخلی سرے سمرا پریشان ہے دا خوراک بدا سی دا به د مرې نه تېرېږي نه ځکه چې هغه به تریخ وي او خوند به یې خراب وي او زقوم به وي نو زقوم به څنګه تیر شي د مرې نه دا غصت یاخذ بالحلق دا غصت انختون کې به وي په مرې کې او عذاب درناک پا اغا رس کی جو ابر اپی کی زمکا او غرونا او شیبا غرونا کسیبا محیلا دیرے دے شگو محیلا بیدن کے بیدن کے شگا دیرہ نرے شگا او هغه چې ته د صحرا کې ګورې نو واقعي به داسې بهیږي لکه چې اوبه بهیږي، ځکه دانې ډېرې نری دي، نو دا به دومره نری نری شګې شي چې بهیدونکې شګه به وي، داسې غټې غټې دانې به هم نشي. مهیلن مانا سائلن متناصرن، بیدونکے او خریدونکے، سائلن متناصرن. بے شک مونگ لے گلے دے تاسو تا پیغمبر چے گوائی کہ ان کے جائے ستاسو پا مخ کے سنگا چے لے گلے او مونگا فرعون تا رسول، نو نافرمانی کرے وا فرعون دا خپل پیغمبر، نو مونگ دے نیولے او اخزم و بیلا، پنیولو درنو سرا یعنی پنیولو سختو سرا. نو سنگا با بچے تاسو که کفر اوکے دا اغی روزی دا عذاب نا چی اوبا گرزی ما شمان بوداگانو، یعنی دا دیر غم نا بدا سی اخکاری لکا چی بودائی، دا حقیقتن بوداگان کول مراد نا دی، کنایا دا شدت نا دا. او آسمان با اچوی پا دا غروز کے، او دا وعده دا اللہ پاک دا چی پورا کولے بشی. بے شک دا قرآن نصیحت دے، نو سوک چی غواری نو خودی نصیح پر رب تلار، او ستا رب عالم دے چی پتہ ادری گی لگا حصہ نا تو ادری گی ادنا من سلوسی اللیلی، ادنا من سلوسی اللیلی، نجدی ادنا من اقرب، دیر نجدی دو حصو دش پیتر. کلب رسول اللہ دمرا اگت قیام اکو چھے دو حصے وے پتا حجدو کے تیرے شوی، ونصفہو او نیما حصہ او کلب درما حصہ، او یو دلم اولار دی تاثر آد اغی کسانونا معاکا چھے تاثر آدی اغم تا حجد کئی جمع سر بے نکول خو معاکا دا مطلب چھے استا پا اتباع کی استا پا مطابعت کی، او اللہ اندازہ لکی دی شپی او دروازی او تاسو اندازہ لگو لے نشے، نو کل دیر وقتی پاس آئے او کل دیر نا وقتا پاس آئے، او ما خو پابندی لگو لے واچے تقریبا نیمہ حصبا دی شپی خوب کوئے او نیمہ با تحجد کوئے، او کل لک کم یا زیاد چی نو خیر دے، ما خدا پابندی لگو لے وا، او دی پابندی تاسو تاسو گرانا شوا زکر چی تاسو دی شپی اندازہ نشے لگو لے. او بل دادا چه عالم دے اللہ چه تاسو با طاقت دی نشے لرلے ہمیشہ دا پارا، نو توجہ اکڑا پا تاسو بانی پا رحمت سرا، یعنی حکم منسوخ کو، نو اس اولوالے اغا چه آسان بھی تاسو دا قرآن نا پا مانزکی، دلتا مراد دے مزکول. عالم دے اللہ پاک چه ویو باز استاسو نا مریضان، اوی با نور کسان چی گرزی با سفر با کئی پزمکا کی او طلب با کئی دا فضل دا اللہ پاکنا، یعنی رزق دا رزق پا طلب کی با گرزی، او درم قسم خلق بایی چا با جنگ کئی دا اللہ پلار کی. نو اگر چی دا سورہ مزمل مکی سورت دے، او مکی سورتن کیوں ابتدائی دور کی نازل شوی سورت دے، درم نمبر سورت دے، نو دی وقت قتال خو جائز نو، و رسول اللہ انا اللہ پاک دا ندی ویلی چی تاسو اس قتال کوئے، اللہ وی چی سکسان منور وی چا غبا قتال کئی دا آئندہ دا پارا، نو اللہ تا علم دے چا آئندہ خوبا غزا حکم رازی، او چی غزا حکم رازی نو قتال با خلق کئی، میں بیا بوتا تولش پایا ادھر دل بگرانی نیمش پا گو ادھر دل بگرانی، لیکن چی ہوئی با غزا کی غازیان، نقول علی اغا چا آسان وی تاسو تا من حدر قرآن نا پا مانزکی او سمر در نکی دیشی دمر الولی، نو تا تما بیانو کو چی دینا بعد بیا رسول اللہ با عادت مبارک داو چی اتر کاتا تحجد بے کول، خو کل کل کم کری دی کل زیاد کری، او قائم ساتے مزنا او ورکوے زکاة، او قرض ورکے اللہ تا خیستا قرض، او اغا چی مخ کی لے گئے دا خپل زان دا پارا دا نیکے نا، نو بیا بمومے دا سدا اللہ سرا غورا او دیر اچت دا جہت دا اجرن، دا خیرم دا تجدوه دا پارا مفول ثانی دے. سوچ کوئے تجدوه دا پارا مفول اول خدا ضمیر دے او خیرم مفول ثانی دے. تجدوه عند اللہ خیرم و اعظم اجر, اعظم عطر دے پا خیرن بنی اغم مفول ثانی دے. او دا ہوا پا منذ کی ضمیر فصل دے دے تاکید دے پا تجدوہو عند اللہ خیرن و اعظم اجر, بیابا ممیں تاسو اغیل رد اللہ پا دربار کے غورا او دیر اچت اجر کما نیکی دکڑی وی داغی نسو چند بزیاد اللہ سر بیابا ممیں منصوبا خیرن فبارا کی زجاج نحوی معانی القرآن کی لکھی, زجاج نحوی معانی القرآن کی لکھی کہ خیرن منصوب مفعول ثان لتجدوه و ادخلت هو فصلا, لا ضمیر فصل واستغفر الله ان الله غفور رحیم. سورة المدثر سورہ مزمل نباد نازل دے, چار نمبر بے اعتبار نزول او دا بعض روایاتو نا معلومی گی چدا دیم نمبر سورت دے دیم او دا سورہ اقرا بسم ربک اللذی خلق یعنی دا سورت علق نباد دا سورت نازل شوئے نو دا بعض پنیز بانی جدید دا نزول نمبر دیم دے. لیکن مشہور روایت دا دے جدید نزول نمبر سلورم دے او دا دے سورہ مزمل نباد او دے سورہ مزمل نمبر چلے اغدرین دے. او دے سورہ المدثر مضمون اشاعت التوحید و تزکیت الاخلاق, توحید خوروائی او اخلاق پاک ساتھ ہے دو موحدین و اخلاق پاک و صاف پکار دی. او التخویف للمشرکین, مشرکین دا عذاب نہ یروائی. دادری مضمون دی پر صورت مدثر کی اشاعت توحید تزکیت الاخلاق والاعمال او التخویف للمشرکین, دا مضمون دا سورت مدثر دے. دا دری خبری پا دی سورت کے بیان شوید دے سورت شان نزول اگا نہ دے چکم دا سورت مزمل شان نزول دے اگا بلا واقع آوا کہ تا تے میں بیان کرا کہ اگا دارو ندوہ کی اگی جرگہ کری وا اور رسول اللہ پا اگی خفشو. دے شان نزول صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے نقل شوئے دے, بخاری بدء الوحی کے نقل شوئے دے اور مسلم کتاب الایمان کے نقل شوئے دے اور راوی جابر ابن عبداللہ انصاری نے. کہ قال رسول اللہ وهو يحدث عن فترة الوحی بینا انا امشی اس سمیت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء يا جاءني بحراء منصرف لسلم روادي جالس على كل سماء فقلت زمع والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع. دا روایت دے صحیح بخاری باب بدء الوحی کے اور صحیح مسلم کتاب الایمان کے جدی سورہ مدثر شان نزول پتی بیان شوے دے. جابر وحی کے رسول اللہ دا وحی دا بندش بیان کو ممتاز اول وحی بغار حرا کے چراغلا نبیا بندش ہوا او ڈیرا مدنو راغلی سمودا پوری نو راغلی نو رسول الله باندې غم جن او پریشان لکه چې وحی هغه خوند سقل سړی د سبق خوند واخلی او بیا سبق په من کې قضا شي نو سبقی طالب ډیر غم جن باقي وخت نه تیری نو رسول الله ډیر غم جن نو فرمایي چې په دغه وخت کې یو ځل زر روان وما چې आवाज مې د اسمان د طرف نه واورید نو چې برا مې وکتل نو هغه فرشته ده چې ما ته مخکې په غار حرا کې په لومړي ځل راغلې وه هغه فرشته ده او په کرسۍ باندې ناسته ده آسمان او ځمکې په منځ کې نو په ما باندې د هغه روب پرېوتو ځکه ډېره موده پس جبریل سره ملاقات شوی و نو زه مرعوبه شم نو راغلم کور ته او کور والو ته مې وویل چې په ما کمبل واچوئ زه لږ آرام کوم نو کمبل هغوی واچو او رسول الله سم لاست نو جبریل وته کور ته راغی او دا سورت وته واوراو چې یا ایها المدثر قم اے کمبل اغسطن کیا یا اے ځان رانغختن کیا په کمبل کې دا مزمل مانا او دا مدثر مانا یوا ده مدثر پاصل کی متدثر او مزمل پاصل کی متزمل او اگر تزمل باب مصدر ده او د دې مصدر تدثر ده او تدثر د دثار نه ده او دثار وای پاسنه جامې تا چې اغوستو جامو د پاسه سره کوم کپڑا اغوندی د سملاستو په وخت کې هغه تا په عربی کې دثار وای خو هغه برستن وی ککبل وی او که سادر وی او که بل د پاسه د اغستو څه شی هغه ته په عربی کې دثار وای هغه دثار نه تدثر ماکو جوړ شوی دی یعنی سادر اغستل یا کمبل اغستل پاسنه سادر اغستل او د تدثر نه متدثر جوړ شوی دی او بیا تین دال شو او دال په دال کې مدغم شو ادغام شو نو مدثر جوړ شو دا می تا ته د الفاظو تجزیه وکړل د لفظ تجزیه وکړل تعلیل می در تبیان کو صرفی تعلیل اے زان ران غختون کیا پساد پاسا پاسا پس خلق خبر کا او دا خپل رب لوی بیان کا جامع پاک ساتا حقیقی جامع هم پاک ساتا او اسلام دا طہارت او دا صفائی قائل دے کہ ستا جسم دیم پاکی جامع ہم پاکوی ستا مکان دیم پاکی ستا دا کور غول ہم پاکی کمزے اسے کی چا غزے پاک او صفائی صفائی اسلام دیر تاکید کری نو جامع پاک ساتا که قیمتی جامعی وی او که دا کم قیمت جامعی وی نوی وی او که زری وی خکولی وی او که خکولی نئی خوچ صفائی پاک جامعی آگوندا موز دا پارا خو پاک جامعی آگوستل شرط دی و پلی تو جامع موز اڑو کی گی نا و که موز نام کئے او اسے جامعی آگوندی او گرزی را گرزی نو پاک جامعی آگوندا او بازی وی چی دا جامعون دلتا اخلاق مراد دی جامع پاک اساتا اخبر اخلاق پاک اساتا کردار پاک اساتا خلونا پاک اساتا او دا رسول اللہ خواسم پاک او معنی دادا چی پدی پاکوالی بنی قائم او دائم او بحال او جاری اسے گا ورز فہجر او بت پرستی پرے دا سنگا چی اسا پرے دے پریخے دے او احسان مکوا پا خلقو کس تکسر چه دیر گنی خپل احسان سوچ کوا او احسان مکوا پا خلقو پا دی حال کی چه دیر گنی خپل احسان نور کو احسان کوا کو خپل احسان تا دیر مو آیا بلکہ لگو آیا کہ دیر دیم کری وی خطو تا لگو آیا چه ما دیر لگ احسان کرے دی ما ایش ندی کرے او دویما معنا دادا چې احسان مکوا په خلقو چې ډیر غواړي په بدل کې د ترجمو فرق ته ځان متوجه کړه. احسان مکوا تستکثر کہ دیر گنی خپل احسان خپل احسان لگو گانا دیر مگا او احسان مخیج مکوا د خلق سرا کہ دیر غواری په بدل کی کہ دسر احسان کوما کہ دے سوال د دین د دوچن احسان مال سره وو نو دا خو یو کاروبار غونې شو نو دا استاد اعلی اخلاق سرا نه خیږي استاد بلند اخلاق و تقاضا دا نه دا کہ ته احسان کئی دے دا پارا کہ مال او په بدل کی زیات احسان را سره وو کی او احسان په بدل بنی کئی دا استاد اخلاق و تقاضا دا او یا احسان خیج احسان دی په خلق کړی وی او بیا خپل احسان ډیر غنی چې ما خو ډیر نه کی او کړلا او ډیر احسان می د خلق سره وکړو نا لګو غنا دا معنا دا رائیا لما تعطیه کثیرا او طالبا اکثر مما آتیتا تفسیر مدارک